وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مخکی دو زواجر بیان شو دی آیت کی اللہ تعالیٰ دریم زجر بیانی یہودیانو تا آغی دعوی کولا دی جنت دا خپل ځان دا پارا وی جنت تا صرف مونگزو نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ پاگی بانی رد کئی وقالو اویدیو لیدخل الجنت ہیچ چری و داخل نشی جنت تا اللہ من کان هودا مگر آغا سوک چیغا یہودیوی او نسوار او یا نصرانیوی مپسرین لکلی دی پا قالو کی دو ڈلو تا اشارہ دا دو ڈلو دا وینا دا او نسوار کی دا او ذکر شو دی او دا پارا دا تفصیل لی او دا پارا دا تفصیل دی او دا حد دا پارا دی نو قالو لیدخل الجنت الا من کان هودا قالو وی یهودیان چی هیچ رواج داخل نشی جنت تا مگر اغسوک چی یهودی وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان نصارا او نصارا او عيسايان وي چې جنت ته ولا نرشي مگر هغه څوک چې عيسائي نصاراي نو قالو کړي دوانو ډلس دا ورستو دو ډلې ذکر شوی دی پاغه پمنځ کې او ذکر شوی دی نو قالو کې دا قالو دا وینا درې دوانو سره متعلق ده ځکه ورستو وراشي چې دیو پکې یو بلم نمنی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء کدي ذکر تفسیر ونه کوي بیا دا غایت سره نه لګي دیو بخپل مینځ کې یو بل تکفیر کوي نو مانا دا نه ده چې یهودیان وای چې مونږ سره به نسوارام ځي او نسوارا وای چې مونږ سره به یهودیان هم ځي نه نه یهودیان وای چې جنت ته ځي نو صرف به یهودیان ځي او نسوارا وای چې جنت ته ځي نو صرف به نسوارا ځي ځکه دی خپل مینځ کې هم د یو بل تکفیر کوي یو بل سره هم دا جوړ نه دي مولیان د یو بل سره جوړ نه دي دغسې امیان چې د هغې سره هم جوړ نه دي تفسیر مظهری دی کی او معنا کړی د ډیره بهترین خبره کړی ده وقالو وی دغه لیدخل الجنه هیڅ چری و داخل نشي جنت ته الا من کان هودا مگر هغه څوک چې هغه يهودي وي ولا دین الا دین الجمهوريه الا دین اليهوديه او يهوديان دا وای چې دین نه دی مگر صرف دین د يهودیت دی بس بل دین نشته لري تفسیر مظهری دغه لیکلی دی او نسوارا او وی عیسایان وی نسوارا چی نبزی جنت تا مگر آغا سوک چی نسوارای ولا دین الا دین النسوارا او عیسایان وی نسوارا وی چی دین خو صرف زمونگ دا دین دے دا بل دین نشت رے بل دین منگ نمن پر ایک اشارہ شو لدیتا چی آخری دین اسلام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا دیو نمنی نو دیو اخی وطا سوائی چی جمہوریان وی چی لا دین الا دین الجمہوریہ دین نشتره مگر صرف دین هغه دی چې دین د جمهوریت دی دی وخت کې دا قران او احادیث چې کم نظام دی رانه چلیږي د دې زمانی سره دا برابر نه دی هغه دا غي تخصیص کا دی وخت کې جری دغه کوي تلک امانی یهم دا دی ارزوګان دی دیو تلک امانی یهم دا به دلیل خبرې دی دیو دی تلک امانی یهم تفسیر مظهری لیکلی دی تلک شهواتهم الباطلا دا د دیو او دغه سی تفسیر جلالینم دغه معنا کړی دی تلک امانی یو هم دا دی هغه باطل خواهشات د دیو به دلیل خبرې د دیو دی به دلیل خبرې دا د خېټی نه خبرې را ایستلې دی باندې سره سره دلیل نشته راځي صرف به جنت ته څوک دی یهودیان وای یهودیان بزی او نصارا وای چې نصارا بزی جنت ته الله تعالی وای دای اسی ارزوګان دی اسی وب دی باندې خلق وګیا تلک امانی یو هم قل توای فی غمبرها تو برهانه کم راوڑ یقینی دلیل ساسو ان کن تم صادقین کتا سرشتنی ای تل کامانی ہوں قل ها تو برهانه کم راوڑ دلیل مبصرین لکلی دی برهان اغا دلیل تا ولی کی گی برهان اغا دلیل دی چی یقینی وی او دا صدق دا داوی دا پارا مستلزم وی برهان اغا دلیل تا وی چې تا کوم داوه کړی دا غي صدق لچ کم دلیل مستلزم یغه ته ویل کیږي برهان نو زی په دې موضوع باندې دلیل پیش کړي چې ستاسو دا مدعا پی ثابت شي چې صرف جنت ته وای يهوديان دی بل څوک بنځي صرف د دې لپاره دلیل لاوړي او دا وسی هغه دلیل لاوړي چې اې نو سوارا او تاسو آی چې جنت ته صرف نو سوارا دي نو چې دې داوی لا د دا دې داوی صدق لچ کم دلیل مستلزم بس مونږ تا قراوړي بل دلیل نه مونږ چې اسی او ته بوتي وای نو قل هاتو برهانکم اے جمهوریانو دا سی دلیل لاوڑی چی ستاسو دعوی لمستلزم وی اغا ستاسو دعوی دادا چی پا دی انتخاباتو بانی مونگ دا اللہ تعالی قانون راولو دی بانی دلیل پیش کئی په دې باندې تاریخ نه دلیل پیش کړي جبریاتیا او کالو کې وریا ویا او کالو کې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نورستو یا په کم یو دور کې د تابعین او د تبع تابعین په دور کې په انتخاباتو باندې د الله تعالی دین ناغلی قلها تو برهانکو په دې باندې دلیل راوړي دی باندې نشی راوړي الله تعالی دلیل ان کنتم صادقین کتا سرشتنی پر خپل داوا کې رشتنی نو داوا بغیر د قطعی دلیل نه او بغیر د یقینی دلیل نه نشي ثابت دیللې نو کتا سو بدی کې رشتنی بس پرې باندې دلیل راوړي دلیل نشی راوړلې هیڅ چری دلیل پرې باندې نشی راوړلې قل هاتو برهانکم کتا سوای اے طاغوتی جمهوری مولیانو کتا سوای چې تحریک طالبان پاکستان دی او باغیان دی نو بدی باندې یقینی دلیل لاوړی چې ستاسو را طاغوتیان چې دا حاکمان دی شرعی خلیفہ دی دا عمران خان او بل بل دی باندې دلیل لاوړی تاسو دا رسو ان شاء الله په خپل ځای باندې برا شیدا ته دې خبري وضاحت مونږ کو پدی باندې خود ټولو اتفاق دی چې دا کم خلق چې دی دا دروغ جن دی د وادین خلاف کوي دی او ګری خرول دی د ستر د پردی خیال نه کوي دا ټول ګنای کبیره دی او ګنای کبیره چې څوک کوي نو دا فاسق پاجر دی مخکې د فسق او د فجور فرق مرتم کړو مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القران کې داغي یو فرق ته اشاره کړی وغه تاسو ما ویلو نو ورستو مونږ دا په دلایل باندې وایو چې ر فاسق د پاره فاسق چې حاکم نشي جوړل ابتداءا نو کله چې دا نشي جوړېدل او دغه فاسقان نو بیا څنګه پاکستان چې هغه یو اسلامي حکومت دی دا بیا څنګه پاکستان چې څنګه یو اسلامي ریاست دی څنګه دی کته چې مسلمانان په ګډیر دي نو پاکستان کې چې څومره مسلمانان دي دین زیات په هند کې په انډیا کې د دین زیات چې په دې کافرو ملکونو کې مسلمانان شته لري کته دا وایي چې بدی کې منځونه کېږي نو منځونه خپل امریکای کېم کې کته دا وایي چې بدی کې جماعتونه دي پرې کې مدرسې دي نو جماعتونه او مدرسې خو په نور ځایونو کې هم وي کنه او دغه جماعتونه او دغه مدرسې خو په افغانستان کې هم وي تا خو دا غي په تور کول چې دي کې جهاد شته لري نو هلته کې څه چلو شو چلته کې جهاد نشته لري دلته کې جهاد قل هاتو برهانکم یقینی دلیل لاوڑای پاس او تو بوتو باندې نکیږي چې تر یو ځنه لګی بل ځنه لګی قل هاتو برهانکم او توای راوړی دلیل خپل یقینی دلیل لاوړی د پاره چې مستلزمی صدق دعوی تاسو لره ان کنتم صادقین کتا سرشتونی پر خپل دعوه کې بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دی آیات کې الله تعالی رد کوي په قول د يهوديان باندې دیو دا دا وکړي و چې مونږه زمونږ د پاره جنت دی او مونږ د جنت د پاره یو مونږه جنت کې بل څوک نه پریږدو نو الله تعالی په هغه باندې رد کوي یعنی جنت په يهوديت یا په نصرانيت باندې په قومیت باندې په دې باندې جنت ته یو څوک نشي تللی بلکې د دې لپاره کامل عقیده په کار ده چې عقیده د توحید د الله تعالی ده او د دې لپاره عمل په کار دی چې هغه عمل د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابرې په يهودیت او پرې نمونه باندې نشي تللی چې په دې باندې ته چرته لاړ شي جنت ته چې زه غټ شیخ صاحب یم او زه چیرې لوی عالم یم بلا د دې مخکې معنا تستما کړی و چې بلا څه معنا ده تفسیر مظهری لیکلی دی بلا یعنی لیس کما قالو داسې خبره خدا سي نه ده لکه څرنګه چې دی وایي بې دلیله لګیا دي چې صرف به مونږ جنت ته ځو بل څوک به نه ځي بلا لیس کما قالو خبره داسې نه ده لکه څرنګه چې دی وایي تاسو ته ما پرون هم دا خبره ذکر کړې وه سید قطب فی ظلال القرآن دغه تفسیر دی ډیر بهترین نو دغه سره ګورئ په دې نظامونو باندې ډیر بهترین بحث کړی دی زه په دې باندې هغه یو ډیر بهترین الفاظ ذکر کړی دی وایي انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعدوان للاسم والعنوان وی معامله چې دی هغه انما هو الاسلام والاحسان وی خبره په سری چې کیږي جنت ته او جهنم ته دا په سری چې کیږي نو دا په احسان او په اسلام باندې کیږي للاسم والعنوان دا په عنوانات او په بورډونو په لیکلو باندې نه کیږي او دغه سی په نمونه باندې نه کیږي چې زه پلانې مفتی سی بیا زه پلانې شیخ سی بیا معامله د صدا په سری په سبا نه کیږي انما هو الاسلام والاحسان من اسلم وجهه الاسلام وهو محسن الاحسان نو انما هو الاس او انما هو الاسلام والاحسان د جنت د تللو فیصله په اسلام او په احسان معنی کیږي للاسم والعنوان دا د نمونه خبرې نه لري چې صرف توې زه يهودي هم نو د جنت ته ځم بلا دا سينه د الک سرنګ چې دی خلکو ګمان دي من اصل نہ ددا سے لگ سرنگی چرے خلق گمان دیں چې د الله تعالی دین برازی پر ڈیموکراسی باندې پر جمهوریت باندې پر انتخابات باندې بلکې من اسم وجهه لله چا چې تابع ک خپل ځان خاص ته الله تعالی دفاره او هو محسن او دې خیسته عمل کوون کې فله اجره عند ربي نظر فاره اجر دې پنی در عبد باندې من اسلم وجهه چا چې خپل مخ تابع ک الله تعالی ته مفسرین لیکلي دي وجہ ذکر د جز دی عمرات تنه ټول بدن دی زکه چی مخکله د یوشی تابع شین ټول بدن دغه سره تابع کی ابن کثیر رحمت الله علیه بل معنا ذکر کړی دی آیات کی و من اسلم وجهه د وجه نمرات پدې دی کی دین کی مراد دی چا چی تابع ک خپل دین د الله تعالی د فرض الله تعالی دین او معنا هغه دین چې کوم الله تعالی را لېګل دی او په هغه طریقه باندې چې په کم طریقه باندې د الله تعالی پیغمبر شرح کړی ده چا چې خپل دین تابع کړي د دین کار کوي د الله تعالی د پاره امام قرطبی رحمت الله علیه بل معنا ذکر کړی ده علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې یو بل معنا ذکر کړی ده وای اسلم انا مراد پدې ده کې قص کولتي مراد دی حاصل ده د ټولو معنی دارې هر معنا چې مراد شي مراد د دینه عقیده د توحید ده تدین مراد توحید دی عقیدتن او عملن من اسلم وجهه چاچی تابع خپل ځان لله الله تعالی ته او هو محسن او دی خیست عمل والی تفسیر جلالین یو بل معنا کړی ده و دې ده کې محسنون په معنا د موحدون سره دی دی منون کې دی الله تعالی د توحید ابن کثیر رحمت الله علیه و دې ده کې محسن په معنا د متبع الرسول سره دی و هو محسن یعنی موحد متبع الرسول او دے تابیداری کہ ان کی دے اللہ تعالی دے پیغمبر فلہ اجرہ عند ربی نظر پارا ثواب دے دے عمل دے پنی درب دے باندے اجرہ تفسیر جلالین وئی اجرہ ماندار چی ثواب عملہ نظر پارا ثواب دے دے عمل دے پنی درب دے باندے ولا خوف علیہم او نہ بہ ہشر پدی باندے ولا هم یحزنون او نہ بدی غم جن کیگی مارت ویلو چې دا برازی دا خلا ابتدا ده دا دویم د کدرم زلدار اغه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ما مخکی یاد کئ بیا برازی بیا برازی بیا برازی نو لا خوف علیهم نویر پریوان نه پراتلون کی زمانہ کی ولا هم یحزنون نو دیو غم جن کیږي پتیر شوی پسې یو فرق دغه ډیر فرقونه ذکر شوی دویم فرق دار چې خوف تعلق ساتي دا عذاب سره او حزن تعلق ساتی دا عدم ثواب سره نو لا خوف علیهم نویر پدیوانی دا الله تعالی دا عذابنا نویری ولا هم یحزنون او نو دیو غم جن کیږي چې الله تعالی مونږ ته زمونږ د نیکو اعمال او ثواب رانه کی دا بیا نه خو چې اعلی چې عقیده د توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقې مطابق خپل اعمال کړي دی آیات کی یا نقطی تا اگوری استاس بہتا یا سوچ فکری یا بہتا نہیں من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه علیهم ولا هم یحزنون پویا نشو لئے خبر بان لہو اجره لہو زمیر چلے دا مفرد دے اجره کی ہو زمیر دا مفرد دے او بیاوی علیهم ولا هم یحزنون دا سغی دا جمع دکر شوی دی نو یو ځکه مو پرځی کر کی بل دې کې جمع ذکر کیږي دې کې نقطه سره نقطه تاسو کتابونو کې ویل د خو ير کړم ده نقطه پدې کې دار چی تاسو ویل دي من اسلما دل کې مخ کې کلمات د من راغلي ده من دا د الفاظ عامه و نه دي تاسو کتابونو کې ویل دي چې لفظن دا مفرد دی معنی د جمع ده لفظن دا سره مفرد دی معنی د جمع راځي نو گوری پدی لہو اجرہ عند ربی پدی کے لحاظ شوی دے دا لفظ دا من ذکا پا اعتبار دا لفظ سرا دا من چرے مفرد دے ولا خوف علیہم او ولا هم یحزنون سی غید جمع و زمائر دا جمع ذکر شوی نو پدی کے لحاظ شوی دے رمانا نو خبر آیات والا گید بس سا خبر اپنی نور نشتہ رے تفسیر پا اعتبار سر بگزا نشتہ رے اخدائیو نکتا ومیویل ارتا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبي سير پدی باندې او نبی دی غم جن کیږي ابن کثیر رحمت الله علیه دی آیات په تفسیر کې لیکلی دی وای دا عمل د قبلې دوه لپاره دو شرطونه دي یو اغا عمل قبلی گی چی آغا دا اللہ تعالی دا رضا رفاری من اسلم وجهه للہ چی خالص نیتی دا اللہ تعالی دا رضای او دویم داری چی دا شریعت سره مطابقی که کم یو عمل کی اخلاص نی اغم اللہ تعالی نقبلی او کم یو عمل کی اخلاص شتری خلی کن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ ندی اغم بی اللہ تعالی نقبلی اللہ تعالی دی پا منگا و تاسو کی اخلاص او اتباع نصیب کی اللہ تعالیٰ دی منگا و تاس تدغی توفیق راکی. وقالت الیہود لیست النصوارا علا شین وقالت النصوارا لیست الیہود علا شین وهم یتلون الكتاب کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانو فیه اختلفون. زواجر بیانی دل مخی دری زواجر بیان شول دی آیات کی اللہ تعالیٰ سلورم زجر زورنا رٹن ذکر کئی یہود تا. حاصل دی آیات دا رہی چی دا خلق پا خپل میند کی میں اختلاف کئی دا یوبل تکفیر کئی یوبل سلم دی و موافق ندی یہود و نسوارا سرد دینا چی پا تورات کی دا انجیل تصدیق شتری و پا انجیل کی دا تورات تصدیق شتری نو سرد دینا چی کتابونی دا یوبل تصدیق کئی خو لیکن بیام دا یوبل تکفیر کئی دی کرتا خبر کوم. وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى على شيء ندي نصارى پهس دین ماندی پهس یو دین مانی اغه ندی. وقالت النصارى او وی نصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء پهس دین ماندی وهم يتلون الكتاب او حال دار چ لولی دی کتاب د الله تعالی كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. دے وقت کی پدے زمانہ کی لگا سرنگی چی پا یہودو کدا سوا یہودو نسوارا نمنل او نسواراو چی دے یہودیان نمنل او دا یوبل تکبیر بے کاو او اللہ تلاوی وهم یتلون الكتاب دیو دا اللہ تلا کتاب املولی دا دیو سرا دا یہودیانو سرا تورات شدے نو دا غسی دا نسواراو سرا انجیل شدے نو با تورات کی دا انجیل دا غشترے تصدیق شدے او دغه سی په انجیل کې د تورات تصدیق شته دا د مزیدی قباحت د پاره دا بیان شوی مړه کتابونه مې داسې خبره کې عجیب کار کړي مړه قران مې بیا هم دا کار کړي لکه خلک وي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې لیکلی دی او ډیره بهترین خبره کړي ده. اقتضاء الصراط المستقیم کې هغه ډیر وضاحت ذکر کړي ده او قبل کتاب گور ایزان سره دا حواله ولی که بیا داغی لٹنه او که مطالعه او که امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ډیر بهترین وضاحت ذکر کرده دی پا کاردار چه علماء و طلباء کرام آغا خام خواه گوره. نو شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ وی او دغسی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کرده دی وی دا دی مثال زمون پا دی امت کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی امت کی دا اغا مسلمانانو دے چی اغا پا اصولو کی پا عقائدو کی دے یو بل سر متفق دے او پا پروعی مسائلو کی دمر اختلافات کی چی دا اغا پروعی اختلافات دے وجنا دے یو بل تکبیر کی او دیر کارتا دا اغا اختلافات چی دے دا دیو پا دا دیو دا تعصب دا پارا دا زد و دا عناد دا پارا سبب جوڑ شی وی دا دا یهودیانو او دا نصاراو مرض دے چی با دی امت کی دا غراغ لے دے. اس دی وقت یو گوری دا یو چرے پا دی یو باندیا بمبار کئی بل چرے پا بل باندی بمبار کئی نو زان لزان نمون دی آغا یو چرے وی زما دا تنظیم او زما دا جماعت چرے پا حق واندی دی او دا بل دا نور خطول کافر دی اپریک دوا آغا بل وی نا وی زا سی مسلمانی مو دا نور خطول بیدتیان دی وی دا خبر کئی آغا یو یو سوی آغا بل بل سوی نو آغا یو وی آمین با پزور بانی وی سوک چی آمین پزور بانی نوی منزی نکیگی آبل وی چاج پزور بانی وای دا دمون نکیگی اغا یو وی چی چا رفولیدین وقل منزی او شول اغا بل وی چی چا وقل نمونزی نکی پس پا دی خبر کی پرعی اختلافات کی بس دی تنو گوری چی مسلمانان پا کم حال کی دی دا اللہ تعالی دین او دا اللہ تعالی نظام پا کم حالت کی دی دا مسلمانان و خویند مین دی دا کافیران و سر پا جیلون کی دی اغا و سر سکی مسلمانان چی دی دا کافیران و پس پوبانی او خوڑ لیشول پا جیلون کی او دا پا دی کی لگیا دی دا پا پروعی مسائلو کی جرے دا لگیا شوی نو امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وی دا مرض دا یہودیانو نا چرے پا دی مولیانو کی راغ لے دی الله رب العالمین دی ټول مؤمنان مسلمانان او علما کرام دی الله تعالی متحد او متفق کدی ټول علما او د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام خبره او ټوله متفق شول وری کی پروعی اختلافات پری خودل نو الله تعالی به د ټول مؤمنان مسلمانان غالب کی او دا به کامیاب شي. اغه یو وای په د پسې مزه مړه دته وګوره او دی کار ته وګوره، اغه بل وای مړه دی دته وګوره او کار ته وګوره، دنه تیر شه دنه قلاری. بس دغه وجره چې کافران ناغلی دي مسلمانان په سټون باندې سواره دي پس او دا چیرې په دې کې اختره چې دا اصحاب کهف په سپینوم چې رنگ چیرې هغه تور او هغه سپینو هغه څه شي. مخکې مې تر دې وضاحت کړی او سورۃ الفاتحه په اختتام کې دا خبرې مونږ کړې. وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى على شيء، ندي نصارى په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى او وی نصارا لیست الیهود ندی یهودیان علا شین پا حس دن ماندی. وهم یتلون الکتاب او دل ولی کتاب دا اللہ تعالی یهودیان تورات ولی پا غی کی تصدیق دا انجیل شتره، نو نصارا چره انجیل ولی نو پا غی کی تصدیق دا تورات شتره. کذالک قال اللذین لا یعلمون مثل قولهم او دغسی وهم یتلون الکتاب دا دی زمانی مولیان چره دا اللہ تعالی کتاب لولی، نو پا غی کی دا اللہ تعالی دا حاکمیت مسئلہ شتره، پاغی کی رد جمہوریت شتره، پاغی کی دا آیات شتره چا نقیم الدین، دا آیات پکشتره چا سارق و سارقتو پاقطعو ایدهما، دا آیات پکشتره چا زانیت و زانی پجدیدو کل واحد منهما مئت جلد وهم یتلون الكتاب. دا خلولی کذالک قال اللذین من قبلهم دغسی وینا کڑی و حقا کسانو چی ردیو لا یعلمون مثل قولهم چی نپوی دل پشاند وینا دیو باندی د دینه چې مخکې کم خلق کو ناغیم الله تعالی وای دغه سی ویناګانې کړې وي. د دینه مراد څه دی چې قال الذين مثل قولهم دغه سی ویناګانې چې مخکینو خلقوم کړې وي لا يعلمون مثل قولهم مراد درینه سوک دي، مراد درینه جاهلان او امیان کافران دي چې هغه په هر زمانه کې د حق تکذیب کړی دي. نو اے يهود تاسو هم مليان یې، نو الله تعالی وای دوی سره د علم نه دا خبرې کوي، خود دیو نه چی علاوه نور کم خلق دی کافران خلق دی امیان دی مشرکین عربو، نو غیم دغه سی خبرې کولې دغه سی د حق خلاف کاو همیشه را پاره. نو پدې کی قباحت د یهود او نصارو ذکر شوی دی چې دیو سره د علم نه چې د الله تعالی کتاب لولی او دا کارونه کوي، دا کچه کارونه کوي، دا هغه شا دا هغه شا دا هغه خلق په شان ته کی کار کوي چې کم امیانو کافرانو کم جاهلانو، نو دیو دغه په شان ته کی کار کوي. نو اے علماء دا امیانو پشانت کی کار مکوید جاہلانو پشانت کی چی ہر وقت کی آغی دا حق خلاب کردے دا تا سر دا علم نچرے دا حق خلاب کوئی دا اغا خلق چی آغا دا اللہ تعالی دین او دا اللہ تعالی قانون غوڑی آغی بانی پتوی لگوئی. نو سید نشنالیانو دا تحریک طالبان پاکستان خلاب کو دا مجاہدینو خلاب کو، نو آغا خود جاہلان امیان وغا، نو اے مولیانو تاسم دا آغی پا خلاب بانی ادری دلی دا مسلمانان دا مجاہدینو پا خلاب بانی ادری دلی آغی دا دشتگردی وائی. قال الذين لا يعلمون دغه سی وینا کړی وا کسانو چې نه پویدل په شان د وینا د دی باندې اغه هم دغه سی وینا کړی. فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله تعالی دم کی ور کوي، زئی تاسو دا پتوی ور کوي څه چې وای نو کوي عملی فیصله به الله تعالی په قیامت کې کوي. کله چې قران کې د الله تعالی فیصله ذکر راشي نو مراد درنه عملی فیصله د قیامت فیصله د الله تعالی عملی فیصله ده، عملی فیصله باندې پویږي، یعنی کم چی پناه حق باندې او د قران او د حدیث خلاف کړی د الله تعالی د دین خلاف کړی هغه به جهنم تلار شي، او چا چې د الله تعالی دین منلې د غیر پر ځان کړول هغه به جنت تلار شي. دا عملی فیصله الله تعالی کوي په قیامت کې، دې ته عملی فیصله وایي. څوک چې را پوجانو باندې خپکی نو دا دعا غی ته کوي الله تعالی دې د دیو حشر په قیامت کې دا غی سره وکړي. او مونږ دا وایي چې د مجاهدین طالبان او دغه سید مجاهدین چې څومره مشران دي په هر دنیا کې د دنیا په ګډ کې چې هغه جنگي کې د الله تعالی د نظام د پاره دا حق دی الله تعالی دی مونږ دغه مجاهدین سره په سب کې راپسې. او دی وی چې پاکستان فوج او ایسای دا د ملک محافظین دی او دی چې جهاد کیا او دی داسې کوي داسې کوي، نو الله دی د دیو حشر دا غوی سره وکي. کم مليان چې داغه په موافقت کې په تور کوي او مونږ ته وی چې دی بغاوت کړی دی، نو الله دی دیو حشر دا غوی سره وکي. دی باندې دی خوشاله من نه دغه سره حشر وشي او زه پتوی ورکې نو مونږ وای چې الله من دغه سره پاسه او کیږي وی دغه سره حشر. المرء مع من احب حدیث کې راځي امام ابو داود رحمته الله علیه د حدیث ذکر کړل. او فالله يحكم بينهم الله تعالى و فيصلو كي رضي فمن كي في يوم القيامه فورد قيامت من عملي فيصلو كي في ما كانوا فيه يختلفون دا سب مبارکی چری پاگی کی اختلاف کیں دا قیامت فورد بانی با اللہ تعالی فیصلہ کیں او دا اللہ تعالی فیصلی بی اڈیر جا تعجبائی اگر قیامت فورد حدیث کراغلی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے يقوم احدهم في رشقه الى انصاف اذنی بعد خلق بعد ډیر گرمی د وجنه چې دا غینه بخولی تلی نو تر د غونو پورې په خپل خلو کې ډوبی الله تعالی په دغه حالت کې فیصله کوي هر خی طرف ته چوغوري انسان نو جهنم اور بی چپ طرف ته چوغوري نو جهنم اور بی مخې طرف ته ور جهنم موري شا ته ور جهنم مور وی په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی الله تعالی دې دغه ورس په مونږ تاسو باندې آسان کړي نو الله تعالی په فیصله کوي درې ټولو خبرو ومن اعظم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم دی آیت کہ اللہ تعالی پنزم زجر ذکر کئ پمن کولو دا بیان دا حق پ جماعتونو کی اللہ تعالی وی چے کم خلق دا اللہ تعالی دا جماعت نہ خلق منع کئ دا اللہ تعالی دا کور نہ خلق منع کئ ندالوی زاریمان دی اور رب تیرے ما قبل سرخ کارا دی مخ کی آیت کی اللہ تعالی دا یہودیان و دا یوبل سر اختلاف ذکر کا نو سوئی کل چرے خلق پا اختلاف کی راشی نو خلق دا جماعت نمانا کی پختنو کم دا غصیر دو قومن جماعت دا غو شریکی کل چی یوبل سر وران راشی نو بس جماعت تا بیتا لوا چی جماعت تا بسوک نرز وی دا چرے زمونگا جماعت دی را را پلانو جماعت دی دا اسی کی گی پرے معاشرہ کی جرے دیر خلق دا اسی جماعتوں نے بن کری دا ٹول پرے کی داخل نی ومن ازلم سوک دے دیر لوی ظالم من من دا اچانا منع مساجد اللہ چا منع کئی خلق الاراد جماعتوں دا اللہ تعالینا دا کورن دا اللہ تعالینا دا من ازلمو استفام انکاری دی مفسرین لکلی دی دا دین بلق لوی ظالم نشترے یعنی دا ٹول نلوی ظالم انسان دی ایوز کرا پی حسم ہوں چی یاد کلے اجبائی کنم دا اللہ تعالی و سعا فی خرابی ها او کوشش کئی داغی پا خراب اولو کی داغی پا نقصان کی دا جماعت مثال جماعت چرے دا دا ایمان او دا دا عبادت کارخانه دا لگا سرنگی چرے هر یوشی کارخانه یو داغی ناغسیزون دیر زیاد راوزی نو دا غسی جماعت چرے دا دا عبادت کارخانه دا دا مومنان و مسلمانان دا عبادت زیده دومره پوری پوقهاولی کړی دی تاسو کتابونو کې کتلی دی یا علماو نه تاسو هغه ورېدلی دی چې دا جماعت داسې دا یو عظیم شان زیدې د عبادت د الله تعالی د دې دروازه به نه بندې دی دروازه بندول هم ناجایز دی ها په وخت د ضرورت کې کله چې د دین خلق لاګانی کوي یا دې ته نور چیرې دی خطر ده او ته نقصان دی او ته نو بیا جماعت بندول شي په عام حالاتو کې د جماعت دروازه به نه بندې دیتا هر څوک راتللی شي په هر وخت کې د الله تعالی عبادت کولی شي د کله چې ضرورت وي نو بیا دروازه بندولی شي څوک ته غلاو نه کی یا بل څه ساروی چارپای وغیرہ و ترانه شي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیا غیر پر باب قائم کړی دی باب الابواب والغلق للكعبه والمساجد ته جماعتونو دروازې بندول او د کعبه دروازه بندول د ضرورت په اساس باندې بیا جایز دی نو ته جماعت نه وسته الله تعالی د عبادت نه سره منه کې ایوز کر په حسم هو چې یاد کړل شي پای کې نوم د الله تعالی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې لیکلی دی انوار الفرقان و اسرار الفرقان پاغي کې وای به ای صلا او یتلا او یدرس فیها د جماعت نه خلق منه کې چې پاغي کې مونږ کړل شي ایوز کر په حسم هو چې د الله تعالی نوم په یاد کړل شي بیا یو صلا چې مون پکې وکړلی شي او یتلا یا پاغي کې د الله تعالی کتاب تلاوت وکړلی شي او یو درس فيها یا پاغي کې د الله تعالی د کتاب درس وکړلی شي جماعت نه وباسي د جماعت کې و درس نه کې جماعت په دې جماعت کې چره د درس پابندی د عالم بن راځي لوی ظالم ده نه بل نشتره ولې څه چلې اخر نه اخر سید یو سره دا سره چې هغه بدعتي دي شیعه دي بی دینه دي د خلکو عقاید خرابوي د غزان له موجوده یو سره دې د الله تعالی کتاب بیانې یاد الله تعالی د پیغمبر احادیث بیانې یاد الله تعالی د کتاب درس کین خصو وجر چته بندیاغه جماعتونو مدرسې و بندې نه بلکې خو زیاته چې الله تعالی دین عام شي جماعتونو د عبادت کارخانی دي دی کی ودا ہر سکی دی بانی بسوک پابندی نہ لگے بی ایوز کرا پی حسم ہو چپ دی کی یاد چی نم دا اللہ تعالی و سعا فی خرابی ہا او کوشش کئی داغی پا خراب اولو کی داغی پورانی کی تفصیل میں رتو نک چی مساجد اللہ دا دی جماعتون نمرات کم دی تاس چی تفسیرون گو رئی بس پاگی کی دیر زیاد وضاحت دکر کردے دی سو کوئی دا دین مراد مسجد حرام دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغی نمنا کردے ہو او سو کوئی چی مراد دلین مسجد اقصات مراد دے چی بخت نصر بادشاہ اغی حکم کردے چی دا جماعت وران کئی او یہودیان داغی نمنا کردے وغیرہ نا نا بہتر قول دارے چی بس دا عام دے دا دے جماعت سر خاص ندے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا قول غورا کڑے دے بس دا دا عام جماعتوں سره متعلق دے بس چې هر دے کی جماعت دے په هر ملک کی چې جماعت دے چې الله تعالی کور دے واستغی دا حکم دے څوک پتی منا کینا ایوز کر پی حسمو چې یا چې باغی کی نوم د الله تعالی او مراد د دینه مفسرین لیکری دي چې مراد د دینه ذکر مراد د دینه د الله تعالی نوم یا ول دی په شرعی طریقې باندې په شرعی طریقې باندې ها څوک پکې غیر شرعی طریقې باندې د الله تعالی نوم یادای ذکر اسکار پکی کئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وشیگان دی بریلیان دی مشرکان دی نغتی منک خودن سبا معاملہ بالکل الٹا دا اغی بانی پابندی نشترے بلکی دا اغی جماعتونو تا پیرے کئی پولیس و پوجان پابندی چی لگی نو دا پا حق برس عالم مانی لگی چی تو دا اللہ تعالی دا کتاب درس نکے بری جماعت کی او تو دا اللہ تعالی دین پری جماعت کی نبیان ہے یار تو دا منگ دی جماعت تا نرازی ایوز کر پی حسمو و صحافی خرابی ها و کوشش کی داغی پا خراب اولو کی داغی پا وران اولو کی تا جماعت خراب اول دا دو قسم دی یو تا ولی کی گی تخریب ظاہری ظاہری جماعت ننول جماعت وران اول جماعت کی خزلی غردول جماعت کی گندگی غردول و صحافی خرابی ها دا اللہ تعالی دا کتاب دا اللہ تعالی دا جماعت دا اللہ تعالی دا کور وران اول دا دی چا غوران کی پا غیبا ندزی ہو کی لکه لال مسجد چې وشتره تاسو ویډیو غانو کې حرکت لیدي بیا راځي مونږ باندې چې په توې لګي داسې چللې داسې چللې الکه دا هوته وګوره کنه چې جماعت تغوران شوی دی او ساعت وی خرابیا او دغه سي د الله تعالی د کور چې عزت او احترام څوک نه ساتي پای کې خزل غرزي لاړې کې توکي پای کې نسوار توکي یا به کې نور چې ورانه کې په جماعت کې دیو جنا دا خبره چې عامه کتاب کې خما نه دی لري والله عالم هو دا سی اوریدل ایم ډیر دی او د جماعت زمکه چره ژوندۍ را پدې کې په زور باندې ګرځیدل نه دی په کار پدې کې په قلار باندې قدمی خودل په کار او ساعات یې خرابې ها او دویم چره تخریب مانوي دی د الله تعالی د کورونو تخریب مانوي دا چې په جماعت کې بدعت وکړلې شي شرک پکې وکړلې شي فسق او فجور پکې وکړلې شي دنیوي خبرې پدې کې وکړلې شي په جماعت کې او ساعات یې خرابې ها د جمهوریت اجتماعات پدې کې وکړلې شي یو جمهوری مولا راغلی دی غټ پټکی وهلی دی بیا راشي لکه انتخابات دی جماعت کې بچرې جلسې دا ناجایز دی جماعت کې ودا جلسې نه کی پغی کې بیا او صحافی خرابې ها جماعت کې اجتماع ده د قران کریم ختم دی او یا چیرې د سپد دستار باندې د پغی کې طالبان راغلی دی پغی کې چیرې هغه زرورق په یو بل باندې شیندي او یا پغی کې چیرې شپې لی وهي عملونه پکې یو بل ته غورځي دا ټول چیرې شرعي کار نه دی بلکې دا غیر شرعي کار دی تا دینا چرے علماؤں پا کار دی چرے دینا زان بچ کی نن سوا پا عام مدرسو کی دا کارون روان دی دینا زان ساتل پا کار دی و صحافی خرابی ها حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویوشکو حیاتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمو ولا یبقا من القرآن الا رسمو مساجدهم عامرت و ای خراب من الہدا دا سی زمانو پا خلق باندراشی چے د دین اسلام به صرف نوم پاتشی بس دا پلانې سره صرف مسلمان دی بس د اسلام نوم به پاتشی ولا يبقى من القران الا رسمه او د قران کریم رسم او رواج به پاتشی د دې عقیده په دې باندې عمل د دې ز د کول او د دې قانون او نظام غختل بس دغه به ختم شي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل جماعتونه به با په آبادی باندې آبادی لیکن وای خراب من الهدى د هدایت نه باغه خالی پاغي کې به خلق منځونه نه کوي رنگ روغن به د جماعت ډیر برابر کړی خولی کینه چې ورشي پای کې ومن څوک نه کوي تاسو تماویل یو محلې کې اوسړیو دا غي غوای براته جماعت ته نو خلک اوتوی لکه وی دا غوای درازي جماعت ته وی دا منه ک په مخه ګندګي کوي بده وی خدا غوای دې کنه وځه چې غوای نه فزنه راځم کنه خدا غوای دې زکر راځي وهي خراب من الهدى. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل علماؤهم شر من تحت ادیم السما، تا دغ زمانی علماء بد طول نبترین خلقی، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعودو، دا غی نب فتنی راوزیو پاغی کی وارن نوزی. نن سباو گوری دیر مولیان چرے دا غی پواجوانی خلق بیدی نشول، لارل دا اللہ تعالی دا قانون پا زیباندی دا پرعون پا قانون کی وارن نواتل، دا جمہوریان و تواغوتیان و پا قانون کی چرے وارن نواتل، و صحافی خرابها د جماعت ترانی د غرج پاغي کې بدعت وکړلې شي، فسق او فجور پاغي کې وکړلې شي، پاغي کې خبرې وکړلې شي. د دیو جنا علامه شاطبی رحمت الله علیه په کتاب الاعتصام کې ذکر کړی دی، وای د ادریس خولانی حدیث او روایت ذکر کړی دی، وای هغه وی لان ارا فی المسجد نارا لا استطيع اطفاءها، وہ عزت چپا جماعت کے اور وینم چپا جماعت کے اور لگے دل دے او دا جماعت سوزائی، نو دا زمار پارا خوخ دے الیہ من ان ارا فیہا بدعتا لا استطیع تغیرها، چیزا پا جماعت کی بدعت وینم او غیر شرکار پا کی وینم او زا اغا بندولی نشما، نو چپا جماعت کے اور لگے دل دا خر چی دا جماعت سوزی، وہ دا ما تا خوخ دے دین چپا جماعت کی بدعت او غیر شرکار دے بکی او زا اغا نشما نکولی. کتاب الاعتصام کی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری نن سبا د مسلمانانو د گپ شپ زی سے یا جماعتی او بیا خصوصا د بازارونو جماعتونو گورئی او بیا پدی اوڑ کی بیا خصوصا گورئی د جماعت چرے پنکی چالان کری وساغی تا پروتی، بلکہ کھلا دا سی اوشی چی بازی جماعتونو تا سڑے ورشی پائی کی رمانده دے نہیں دمر خلق پائی کی پراتی، بس جرگی دی پائی کی جرگی دی پا جماعت کی خبری دی پا جماعت کی ادین ازان ساتل پکار دی. یہ روایت کے راغلی دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کھڑی دی پا احیاء العلوم کی پا جماعت کی خبر کول دا مومن مسلمان دا نیک اعمال دا سے ختمی لکا سرنگی چی چارپایو تا داغوا چولی چی واخوا چولی چی واغی اخری و ختمی کی نیک اعمال دا سے ختمی کی پدی بان. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت تر آگئی دو کسان دی دا منبر خواہ تناستی و خبری کی، صحیح حدیث تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے وے تاسو رقم دے نراغلی چہ دا خبری کوي کہ مونږ د توائف نراغلی او عمر رضی اللہ تعالی عنہ توی وے قسم پر الله ک تاسو میلمان نه وینو لا او جعتکما تاسو ته ما درناک صدا اوس پرې کې درکړی وے تاسو راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر خوا ته ناشي او بیا په جماعت کې خبری کوي کتا سو میلمانہ نہ وے تاس سر موس کتلی وب دے نن سبا مسلمانان د جماعت نہ سر جوړ کړي، بس دا عام د جرګو مارکو زید دینه جوړ کړي دے، بس کړه چا خراور کشي کړه چا چر گور کشي راس په جماعت کې اعلان کړه کړه چا یو معمولی شی په کاری بس جماعت کې اعلان کړه، دا چیرې ناجایز دی او دا یو حرام کار دے دی دا اعلان نه دی پکار. واکسین واده راغله دے خدایو به خیره شی جماعت تر شی واکسین واده راغله دا شریعت دے دا د الله تعالی کور دے دا شریعت نه خلاف دی دا نه جایز دی پلان راغلی دیر پار قوم ل پکار دی چی یو بل دے کہ یو قربانی لوټ سپیکر ول گئی او پاغي کری بیا اعلان نه کئ ټول ورځ دی پای کی بیا غگی کی ځان اعلان نه کئ پای کی شرط کئ جلسی کئ اجتماعات کئ پاغي کری کئ ته الله تعالی پیغمبر من کړی د چ بجومات کې ود ورکشوی شی اعلان نه کوي او حدیث کرا غلی دی چی چانه یو شی ورکشوی دی جومات کې اعلان وکا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پقول لا رد اللہ علیکا داو تو وای چې الله تعالی دې ته ونه مندلې کی الله دې نه خبر کی ته الله تعالی پیغمبر وای چې په دې جماعت کې اخیستل خرڅول مکوي او کتا سو سو کولې دې چې په جماعت کې اخیستل خرڅول کول نو پقول دا خبر او تو کی دا خبر او تو کی چې الله تعالی دې لګټ در نه کی الله دې په خطا وانی کې چې په جماعت کې راغلی او د جماعت نه دکان جوړ کړی دا خود اللہ تعالیٰ کور دے دا پا اللہ تعالیٰ بانے دیر زیاد گرانی دے وجہ نا مسلمانان لپکار دی چی ردی آداب و خیال و ساتھ ومن از دا مسوک دے دیر لوی ظالم مم من دا غچانا یعنی تا دن بلغت ظالم نشترے مم من دا غچانا منع مساجد اللہ چی منکی خلق دارا دا جماعتون دا اللہ تعالیٰ نا ایوز کرا پی حسنو چی یاد کلیش پاگی کی نم دا اللہ تعالیٰ پا توحید سرا او دا غسی دا پا دا اللہ تعالیٰ کتاب پہ کلو سرے کی گی یا پا منز کولو سرا یا پا درس و تدریس سرا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ دا غمانہ کردی و صحافی خرابی ہا و کوشش کی دا غیب پورانا اولو کی اولائی کما کان لهم دا کسان ندی لائق دیو دا پارا ایت خلوها الا خائفین چھے داخل شدیو جماعتون تا مگر یرکا ان کی دا دی جملے سمانا دا دا دی مطلب سرے استادانو بدیو دا کی دو توجیحات کول اگا یو توجیح چرے عام مپسرین بیان کردی دا یو قول دار چھے دا جملہ خبریہ دا او دا پمانا دا پخپلی مانا سر دا جملہ خبریہ او دی جملہ کی اللہ تعالیٰ پیشنگوئی و بشارت ذکر کرے دیں دغا مجاہد دغا مومن مسلمان چنن جماعت تنشی تلے جماعت کی دا اللہ تعالیٰ دین نشی بیانا ولے درس و تدریس نشی کولے نو اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کئی پدی جملہ کی مومنان مسلمانانو تا اے مجاہدینو اے مومنان مسلمانانو اللہ تعالیٰ بدا سے وخرا ولی مومنان مسلمانانو تا اللہ تعالیٰ غلبہ ورکی اللہ تعالیٰ و قدرت ورکی دغا جماعتون با مسلمانان قبضہ کی پدغ کی ود اللہ تعالیٰ د توحید چغی وہی د اللہ تعالیٰ کتاب بب کے بیانیگی اغذے تا چاغی تا مجاہد نہ شو تلے د اللہ تعالیٰ د دین او د اللہ تعالیٰ د قانون بیان نہ شو کولے د اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کئی چی داسی وقت براشی تاسو بغالب شی ہم دغ سے وشولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغ دور چر مسجد حرام نہ دا پمک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نے منع کہ نبی علیہ السلام بھائی کل جماعت تن پاغیبا نے بے چاپی لگولی چاپی و پھر گولی د مکی مشرکان غلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تغلی شیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ نفاحات به چاپی ولا گولا پاغی ور علماء د سیرت لیکری دی او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په شاته ور روان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اگر کړی دی نبی علیہ السلام ایت اخلاص کړه غی سره چریون قتل نو او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک کافرانو تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تاسو دا سړی په دی باندې وجنه چې دا د الله تعالی د قانون چې غوهي په دی باندې وجنه څه چل شوی او علماء د سیرت لیکلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم پری خو دا واقبل علی ابی بکر او بکر رضی الله تعالی عنه ته توجه کړل او ابو بکر رضی الله تعالی عنه یې دومره وه چې وقد رجع یوم اذن په دغه ورځ باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه واپس شو خپل کور ته او دغه دا سر چری د مخ تنبی د تم په پختو کې وای دا زې چری دا وښلې دا غول دومره وه نو یو دغه واخو چې نبی صلی الله علیه وسلم د جماعت تمنه کیده جماعت ته چانه پرې خو خو لیکن بیا هغه وخت راغې چې نبی صلی الله علیه وسلم ورننه وځي او د مشرکان او بوتان دا غین راوباسي او ماته او د الله تعالی د توحید چې به کې وای اولایک ما کان لهم ایدخلوها الا خائفین نو بیا چې دغه خلق دی جماعت ته راځي په دې جماعت په مخ باندې تیریږي ناغه بیا یریږي د مجاهد نه اسنه چې پوهې شي را باندې په دې جماعت کې موسونی سي منافقان به یریږي جاسوسان به یریږي کافران به یریږي دغه مرګري به یریږي بیا باغه جماعت ته نشی راتلې نو دغه وخت لري الله تعالی وسره واستید الله رب العالمین دی نورم فتوحات مسلمانان ته زیات کی هغه جماعت چې دغه جماعت په خوا باندې به مجاهد نشو ورتلې اوس په هغه کې د الله تعالی د کتاب نغمه چلی کہ اللہ تعالیٰ دا کتاب و اللہ تعالیٰ دا توحید آواز پاگی کی دویم قول لمبسرین دار چی دا جملہ خبریہ دا پمانا دا انشاء سرد اے مسلمانانو کل چی دا سی وقت راشی چی تاسو دا جماعتون نمنا کیدل شئی نو پا دا سی وقت کی پا تاسو بانی جیہاد پرز دے چی تاسو دا جماعتون آزاد کی دا کافران و مشرکان و دا قبضین دا جماعتون آزاد کی او دا کافران و یروی چی دیو دا جماعتون خوا ترانشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب شو صحابہ کرام غالب شول او فتح مکہ و شول جماعتونه چری آزاد شول نو یاد جمله خبریه په معنی د انشاء سره معنی دا شول چې تاسو jihad وکي jihad د باندې فرض دي دا جماعتونه چری آزاد کړي نور د ودری تو jihad په کوم پسې نور هم بیان کړي وخت ډیر زیات لګي واستغه پوره دي اولایک ما کان لهم دغه کسان دغه پریتان چې جماعتونه نه خلق منه کوي ما کان لهم ندی جائز د دیو د پاره ندی مناسب ند لایق د دیو د پاره ایت خلوها چې داخل شي دغه جماعتونو ته الا خائفین مگر یره که انکی لهم فی الدنیا خزن د دیو پاره په دنیا کې شرمندگی ده ولهم فی الاخره عذاب عظیم او دیو د پاره په اخرت کې ډیر لوی عذاب ډیر لوی عذاب د دیو پاره په اخرت کې معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دی آیات پر تفسیر کی د جماعت احکامات بیان کړي هغه غوړی پیدا برته درک بیا خصوصا کړي چې عوام ته درس کوي نو معارف القرآن د مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ غوړی هغه کلی معارف او مسائل نو هغه ډیر زیات پیدا مند دی، پای کډیر پیدیشته دی. نو دا آیات د دې لاندې هم هغه وګورئ، نو هغه چیرې ډیر پیدا منی خبرې کړي دي. بیا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا یو خبره به صرف ذکر کو، وای شرافت د انسان چیرې شپږو چیزونه کې الله تعالی خو درې چیزونه چیرې هغه په حاضر کې دي، یعنی په حالت د اقامت کې، پدی باندې عزت د انسان نازي. یو د قران کریم تلاوت کول، او دویم جماعتونه آبادول، او دریم د داسې مرګرو جماعت او ډله جوړول چې هغه د الله تعالی په دین کې ستا سره امداد کوي. دا دری کارونه د انسان د عزت دی په حالت د اقامت کې. یو دار چې د الله تعالی د کتاب تلاوت کې الله بدل ډیر عزت درکې. دوی مدار چې جماعت واده بس وزګاری په کور کې اسینا شي راشه جماعت کې یو دوه رکعت مونږ وکا یو سپاره تلاوت وکیا وزه. او دریم دار چې داسې مرګری دي چې د الله تعالی په دین کې رسره امداد وکي، کومک د سره وکي، نو دا د عزت کارونه دي. دا په دې سره د انسان شرافت راځي او عزت راځي. او درې کارونه هغه داسې دي چې هغه په سفر کې دي د مؤمن مسلمان د عزت او د احترام لپاره. یو پاغې کې په د خپلې توخینه په غریب مرګری باندې خرچه کول. ساسر یو مرګری روان دی په سفر کې، هغه سره کرایه نشته، غریب دی، کرایه ته ورکه کنه، دغه ته کوش ولې هوټل ته کوش ولې، د هغه سره پیسې نشته، هغه غریب شاته شاته کی جو تاسو کو د دیو دار روپۍ ور کوم که خپل ور کوم که سبه کی ته ور مخ کی شبس یو دون وړي مخ کی بس کا ورشه هغه باندې خرچه وک په دی باندې الله تعالی عزت درکې. او دویم حسن الاخلاق، بهترین اخلاق کې کم یو انسان ځان کې پیدا کی الله تعالی ول په دی باندې عزت ورکې. او دریم دار چې په سفر کې د مرګری سره خوش طبعی کول، داسې سفر وکړه مرګری سره چې هغه مرګری باندې هغه سفر آسان شي. وس تا چیرې دا تندې در اخلاص کړې دې مرګری ته، وس چیرې یو لس غنټې شل غنټې چیرې سفر دې، او یو ته چیرې پار وخت په قاری بس مړه د خپل سي کړې تنګ کړې دا اخوا کړه دې خوکه بس تیز راځه مړه سي بوجې دې ځان نه جوړ کړې دې تلو نه مونږ دې ځان سره غر کړلو، او وس چیرې صرف ډوډو ته کار ویلې دې بل څه نه. داسې خوش طبعي وکړه مرګری سره په سفر کې چې پاغې باندې هغه سفر آسان شي. دا شپږ کارونه چې بچا کړه شي الله تعالی انسان ته عزت ورکړي. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے رغ ذکر کری، اللہ تعالیٰ دی دا ٹول پمن کرا والی دا مومنان وچ کم صفات دی، اللہ تعالیٰ دی ٹول پمن کرا والی. لہم پی دنیا دی دا فارا پا دنیا کی خزیون شرمندگی دا، ولہم فی الاخرت خزیون نمرات تشے دے، یعنی دغا خلق کی دا اللہ تعالیٰ دا دین نے خلق منا کول، دا اللہ تعالیٰ دا کور نے خلق منا کول، نو دیو دا پارا شرمندگی دا، دیو با مغلوبہ کی گی یو شرمندگی دا. دویم دار چرے دیو نہ باجی جیو ٹکس اغستلے کی گی، او دغسی لهم خیز جن دجیرو پارا شرمندگی را کر مجاہد پلاس بانی ورچینو گریبتار بے کی. بیا با اتدا سوئی چھ بچو تا چھ دا جماعت تا نپر خود را اس میں پلاس بانی راغ لے دکنا. لهم پی دنیا خیز جن دا بیا دیر رسوا بشی و دیر جس شرمنده بشی، و لهم فی الاخرت عذاب نعظیم، و دیر پارا پا آخرت کی دیر دیر لوی عذاب، دیر پارا پا آخرت کی دیر جت لوی عذاب دے. دیده که یو سوال لازی قرآن کریم که و نور زیون که ماغ بیا رازی، نو صرف داغه یو سوال جواب ده کم مختصر، من ازلمو دا ازلمو چه سیغر اسمی تبزیل ده. او تاسو دا پا کتابونو که ویلی ده چه دا اسمی تبزیل مصداق دا یوی زیدون افضل القومی سمانا ده چه بده قوم که در طول نپذیلت والا چه زید ده، خود داغه یو ده کن افضل القومی پر ده یوی وغیره وغیره. تاسو بس ده وضاحت کرده ده کتابونو که صرف اشاره ده کومه. حالدار چې قران کریم کې شپارس کرته لاله په دراغله دي، شپارس کرته نو مصداق یو د شپارس کرته دراغله دي. او دا شپارس کرته چې راغله دي نو داغي افراد بیا شپک ذکر شوی دي. من اعظم من منع مساجد الله، من اعظم من من ابتر علی الله کذبا، نو فرد یو شو کنه شپک ذکر شوی دي قران کې. شپارس زل اعظم ذکر شوی دي او افراد داغي شپک ذکر شوی دي. او تاسو کتابونه کې ویل دي چې اسم تبزیل مستاق بخارج کی یہ بھی نو قرآن کے خوشپک ذکر شوی دی. نو استادان و بدیدے کی ویلے لہ چی کم زی کی دا ازلمو سیغہ دا اسم تبزیل ذکر شوی دا، نو دا شپک چی دے دا شپک نوع ذکر شوی دی. پا ہر نوع کی جدا جدا ازلمو مراد دیں، پا یو کی ندے مراد بلکی دا غی آغا جدا پا ہر یو کی پہاری و نوع کی چرے اغا یو سڑے مراد دیں. ځان پوهه کې خبر باندې آسان بشید په منکون کو کې لکه یو نوع چره د منکون کو دا یو نوع د دروغ جوړون کو دا نو په دین نوع کې چې دا منکون کې دی هغه یو پر چره هغه ډیر زیات ظالم دی چې د الله تعالی د جماعت نه خلق منکای نو په دین نوع کې یو کس شو نو په بل نوع کې په دروغ جوړون کو کې ټول نه لوی ظالم هغه چې په الله تعالی باندې دروغ جوړی نو دا په هر نوع کې هغه یو فرد مراد دی په هغه نوع کې جدا جدا نور جوابونه مفسرین دا بیان کړی دي ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم دی آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی تسلی ذکر کوي صحابه کرامو ته اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی مجاہدین و حق پرست خلق تا حاصل دی آیات دا دے اے موحدہ اے مجاہدہ کتا سوک تا یو جماعت نری من کی چی زما جماعت کی درس مکوا ستا من کی چی دی جماعت تا مرادا پا دی کی دا اللہ تعالیٰ عبادت مکوا تا بانی پابندی ہو لگئی نواللہ المشرق والمغرب بس تلار شا دا ټول دا مشرقون و مغربون دا دا اللہ تعالیٰ دی سوک دی پادا کی نه پریک دی جماعت کی نه پریک دی خپل بیٹک کی درسو که خلکو توی راضی زما پدی دیره کی و درس کو په دیره کی رسرم پلار دی خلاف دی اورور دی خلاف دی نو وړه دی کنه غر کیږي خونه لان دلار شه دی ونی لان دی کینه خلک به تپوس کی جس چلے وای خلک می قران ته نه پریک دی په کور څه خبر خونه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی راغی د الله تعالی پیغمبره زره دی ګوندین دی خوري درغلی د الله پیغمبر څه چل تبل نه معلوم ډیر زیات تنگ راغله زه سره خو کوم هغه زما سره بد کئ زه سره سید رحمی کوم هغه ما سره چره سید رحمی ختمی د الله پیغمبر ما تبل طریقه نه معلوم زه سو کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم رستو دا پخپل یو زیک وراشی حواله برته د حدیث مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو استار دی کور مخ ته چره کم د عام سرک دی د عام لار دنو د ټول سامان دی تر او بس سړی راوت خپل چرې بال بچ دی بسترې او لوخي ګړې بيزي غواګان یار سي راويستل د کور نو تیرې بار په لار کې ناشته روان لاندې یو سړی راځي هغه ته ویل کس چلې خیر خو بي یار وای خیر دی خو بس دا گاونډي چرې په ما باندې خپکی چرې کور کې پاتې شمه مال چې خیر دی داري خوشاله شین زو بدل کې باري وي خدای دې دا غر کې دا وسه انسان دی یو بو ویل بل بو ویل چې ما جګر شو غونډي په سراغ وي د الله خاطر کو شرمون مانی و شرم او مراد لري خپل کور ده زماري د پلار توبه ایت ته بس نه مې خوراشته بس هر یو سړی چې راځي لکه تدمر بد سړی چې ستا غ سړی غونډي ته تل لواد کې پروت کې ناشته هغه بچي او هغه بستري او هغه مالونه ټول لیل کې پلار کی نو الله تعالی وی کتا جمعات کې سوک نه پریک دی خپل بیٹک کې درس وکا لار شپه یو کور کې درس وکا هغه کې نم سوک نه پریک دی ونی لاندې کینه مشرق او مغرب د الله تعالی دی دا ټول زمکه د الله تعالی ده ولله المشرق او خاص د الله تعالی لپاره مشرق دی او المغرب او مغرب د الله تعالی دی فاینما تولون کم طرف ته چې مخ ګرځوي تاسو په سم وجه الله نو الته کې مخ د الله تعالی ده مخ مرتونه وای الته کې مخ د الله تعالی ده وای په دې مخ باندې زه د پښتو کې خلک سوې په دې طرف باندې زه بس دل دکی دا وجہ پا مانا دا جہت سر دے دا پا مانا دا طرف سر دے دی کرتلک وضاحت کوما وللہ المشرق والمغرب دا اللہ تعالی دا پارا مشرق دے دا اللہ تعالی دا پارا مغرب دے دا دو طرفون ذکر شوی دی مپسرین لکری دی مراد در این طول دنیا دا دا طول دنیا دا اللہ تعالی دا کم زیکی دا اللہ تعالی دا دین خدمت کولے شی اغزی تلار شی یو زیکی نشی کولے تا ته مشکلات دی د الله تعالی د دین بیان نشي کولای بل زی تلار شه بل زی تلار شه کم زی کې پوج دی پولیس دی ایسای دی الته د الله تعالی کتاب نشي بیانولای د سی زی تلار شه چې الته د الله تعالی کتاب په صحیح طریقه باندې بیان کی هجرت وکړه کنه دا څه خبره ده هجرت باندې ځان مجبور کړه هجرت وکړه الله تعالی ورته راغی اجر درکې فاینما تولون کم طرف ته چې مخ کوي تاسو به سم وجه الله یو قول لمبسرین دار چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مکینه او استلی شو او مدینی ته لاړ نو نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته شپارس یا ولس میاشتې عبادت وکړه او بیا چې قبله کعبه شوله نو یهودیانو په هغې باندې اعتراض وکړه نو دا د هغې چې په جواب کې راغی دا په خپل ځای باندې تمابیر مبصرینو لیکلی دي خور دی تفصیل بچرے ورستو کو سے یقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. دویم قول چرے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دی تفسیر تبارکی وای دا حکم پاغه وخت کې او چې کعبه ته مخ ګرځول چرے پر شوی نو نو کعبه ته مخ پر شوی نو چې ته په مانځ کې کعبه طرف ته مخ وګرځوا نو په عین ما تولو بسم وجه الله کم طرف ته مخ ګرځوي نو بس مخ ګرځول شي. دا دوان اقوال تفسیر ته ور ذکر کړی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ او باج هم پسیرین ذکر کړی دی وای دا د نپلی مونږ په واره کې دی کله په سفر باندې رواني او په سورلې باندې سورې نو کم طرف ته چیرې مخې نو هغه طرف ته مونږ کولای شي ک قبله طرف ته مونږ مخې یو کني بس مونږ کوا. او فقهاء کرامو دا غي تفصیل بیا بیان کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیر بهترینه معنا کړی او هغه ډیر زیاته خوندور ده وای فاین ما تول وللله المشرق خاص تر الله تعالی لپاره مشرق دی او د الله تعالی لپاره مغرب دی نو کته په مشرق کې وسیږي او کته په مغرب کې وسیږي نو قبله طرف ته مخ کوا. فاین ما تول فثم وجه الله په کوم ځای کې چې یی تاسو مخ را ګرځوي تاسو قبله طرف ته نو هر ځای کې چې قبله طرف ته مخ را وګرځوا وای د آیت معنا ده هر ځای کې چې خو قبله طرف ته مخ را ګرځي ته دی ان شاء الله یا اينما تكونو ياتي بكم الله جميعا ورستو راځي ان شاء الله دا غي وضاحت کو بیا نه دي توجيه پورا تفصيل بیا غږه کې بیانو خو تاسو ته ما خبر او کړل دا آیات عام ده او اصل کې دا د مخ کې آیات سره متعلق ده مخ کې ته جماعت نه منشورې نه د الله تعالی دین په ولده کې بیان کړ دی دې کې دا وجهه په سمانی سره ده نو تاسو ته ما ویل چې دی دې کې دا وجهه په معنا د جهاد سره ده. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې ردی پورا وضاحت ذکر کړی دی وای پسم وجه الله وای الوجه بمان الجهه وای دی آیات کې چې دی وجهه در اغلی ده په معنا د جهاد سره دی دې کې جهاد معنا وکوي د طرف معنا وکوي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ په خپل پتاو کې ذکر کړی دی وای لیست هذه الآیت من آیات الصفات وای دا آیات چې د الله تعالی د صفات او آیات نه لچ بده کې د الله تعالی صفات بیان شوی دي وجه الله تعالی لپاره ذکر شوی دی وای دې کې دا معنی د مراد وای ومن عدها فی صفات فقد غلطوا وای چا چې د آیات د الله تعالی د صفاتو نه حساب کړی دی نو دا په تفسیر کې خطا شوی دی دې دې کې وجه دا معنی نه ده چې مخ د الله تعالی دا معنی بنه کې بهر حال که دغه معنا شیل که بعد یې مفسرین چې دغه معنا ذکر کړی ده نو تاسو ته ما په حروف مقطعات کې یو خبره ذکر کړی و الف لام میم دا حروف مقطعات دي الله تعالی حروف مقطعات را لېږلې په دې کې حکمت سره نو هلته کې مونږ پوره وضاحت ذکر کړی و چې احکامات د الله تعالی په دوه قسمه دي یو هغه چې د هغې حکمت او علت مونږ ته معلوم دی دویم هغه چې د هغې حکمت او علت نه معلوم الی آخره تاسو هغه بیا زده کوئ ځانده بیا یې وګورئ لیکل به هم کړی بیا تاسو ته ما ویلي لکه څرنګه چې احکامات د الله تعالی دوه قسمه دي یو هغه دی چې د هغې حکمت معلوم دی لکه مونځ کوه دغسې زکات ورکوه مال بری پرې باندې پاکیږي روژه نه څه چېر خواهشاتو نه بچ شي نو بعضې احکام د الله تعالی هغه دی چې په هغې کې حکمت مونږ او تاسو ته نه دی معلوم صفا او د مروه په مینځ کې منډې وهه او دغسې مزدلفه کې شپه کوه په مینا کې دا کوه دا کوه اوس د دې حکمتونه مونږ ته نه دي معلوم الله تعالی ویل دي کوه یې نو مونږ یې کوو نو د الله تعالی د کتاب آیاتونه دو قسمه دي بعضې هغه دي چې د هغې معنا معلومه ده د هغې مراد معلوم دی هغې ته محکمات ویلی کېږي نو په هغې باندې عمل کول فرض دي دویم هغه متشابهات دي متشابهات بیا دو قسمه دي یو هغه متشابهات دي چې د هغې معنا معلومه راخولي کین د هغې مراد معلوم نه دی هغه ځای کې تاسو ته ما ویل چې پوه شوی پیدا به نور ځای کې راځي او هلته کې تاسو ته ما تاییدات راوړول چې قرآن کې دی ځای کې ذکر شوی دی دې ځای کې ذکر شوی دی چې معنا یې معلومه یې مراد یې نه معلوم لکه د الله تعالی دپاره وجه ثابته ده د الله تعالی دپاره یدین ثابت دي بیده الملک د الله تعالی دپاره لاس ثابت دی نو هلته کې د ید معنا معلومه ده چې ید په عربۍ کې لاس ته ویلی کېږي وجه په عربۍ کې مخ ته ویلی کېږي بل یداه مبسوطتان نو هلته کې یدان ذکر شوی دی د یدانو معنا معلومه ده خو لیکن د دې هغه مراد چې کوم دی کما یلیق بشانه د هغې په مراد باندې مونږ پوهیږو دا د اهل سنت والجماعت د عقیده ده او دویم هغه آیاتونه دي د الله تعالی په کتاب کې اغه الفاظ د الله تعالی په کتاب کې راغلي دي چې نه داغي په معنا باندې څوک پويږي نه په مراد باندې پويږي لکه حروف مقطعات الف لام میم نه په معنا باندې پويږي نه په مراد باندې پويږي د دیو جن تاسو ما د جلالین په حواله باندې ویلو چې امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی دي اغه وی چې الله اعلم بمراده و است الله تعالی د دې په مقصد باندې پويږي نو کدا دویم وجه کدا آیات د صفات نشي یعنی دین مراد چره مخد الله تعالی مراد شی نو د وجه معنی مراد د دی وجه معنی معلومه داخلي کین مراد معلوم نره کما یلی خو بشانی بیا ود سی وای خو تاسو ماویل چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې دا آیات د آیات او د صفات نه نه ده د دی وجنا علماء ذکر کړی دي وای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه جہمیہ وسرا او دغه سے کم خلق چې الله تعالی د صفاتو نه منکر دي هغه ته چیلنج ورکړی او د مناظری چې په قران او په حدیث کې د الله تعالی د صفاتو کې هیڅ قسم تعویل در سره په صالحین نه دا نقل نه لري او دا ثابت نه لري وای دیر پاره یو میاشت دی هغه ته مهلت ورکړی ا درې میاشتې وای کله چې درې میاشتې تیرې شولې هغه ته وای چې راشي مناظره او کې ما سره کله چې مجلس کې کیناستل نو د جہمیہ یو کسو نو مناظره لا شروع شوی نه ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ هغه ته وی مناظری لراغلی هغه ته یا وی ښا وی مناظره پریک دی خو لیکن زه تاسو خبره کوم چې بسم وجه الله د دې آیات مبارک خو نه راغلی چې د دین تاسو دلیل نه سي نو هغه ته وی چې اوی د قر پار راغلی وی دا آیات چې دا د اسماء صفات نه نه دی بلکې دا خو چې دی دا توجیه چې چا بیان کړی دی نو هغه دی کې خطا شوی دی دا د صفات نه نه دی بلکې دل د کې وجهه په معنا د قبله سره ده دل د کې وجهه په معنا د جهت سره ده نو ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې وی الوجه ها هنا بمعنى الجهه دی د کې وجهه چره په معنا د جهت سره ده او دی الله تعالی ته وی ولی نسبت شوی دی پسم وجه الله وی زکه امر به استقبالها الله تعالی دی قبله طرف ته په مخ ګرځول باندې الله تعالی امر کړی دی زکه الله تعالی ته نسبت شوی دی نو دا هغه مناسبت ادا شو هغه وجه او علت د نسبت ادا شو چې الله تعالی په حکم کړی دی ځکه هغه د نسبت شوی دغه سی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې نورم ډیر شی معنی ذکر کړی تقریبا پنځه معنی هغه ذکر کړی دی وای سم وجه الله یو معنی دار کړی چې سم علمه و حکمه کم طلب ته تاسو مخ کوي الته کې علم د الله تعالی دی اوالته کې حکم د الله تعالی دی نو کله وی مراد د دینه وی جلال د الله تعالی تی مراد دی الته کې جلال او عظمت او هیبت د الله تعالی دی پنځه معنی او ذکر کړی دي ځان لو ګوري بیا خو دومره دا چې ځان پدې باندې پوهی کوي چې دا د اسماء صفاتونو د آیات نه دی دی کې دا معنی نه دی چې الته کې مخ د الله تعالی دی تفسیر جلالین معنی کړی دی یعنی قبلته التي رضیها هغه طرف ته د الله تعالی هغه قبله ده چې الله تعالی په هغې باندې راضی دی چې الله تعالی په هغې باندې راضی دی تفسیر المراغب یا وګورئ یو سل نه نوی نمبر مخ باندې اول جز کې هغې ډیر بهترین تفصیل بیان کړی تفسیر المراغب خو ان شاء الله زما په مقصد باندې پوه شوی نو تاسو ته ما معنا داسې ونقللی چې بسم موجه الله هلته کې مخ د الله تعالی دی داسې میل هلته کې مخه د الله ده هلته کې جهت د الله تعالی دی دا ټول طرفونه د الله تعالی دي بس ټول طرفونه د الله تعالی دي او وضاحت دا غیب یم گو کښې دا رس په باره کې نازل شوی دی کعبې کې د کعبې طرف ته نبی علیہ السلام مخکې دا غیب په باره کې دی د نپلی مون په باره کې دی کنا دا رس په باره کې دی نو ابن جریر دو توجیهات او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ غیب وضاحت تاسو ته ما وکړه ان الله واسع یقینا الله تعالی پراخ فضل وارد علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې واسع الله تعالی پراخ علم وارد پراخ فضل وارد علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې واسع صفت دے دا صفت دا اللہ تعالی نہ کرت قرآن کریم کرا غلے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی دے کی دا دی پنج معنی بیان کری دی پنج معنی دے دی ذکر شی نو کوای چا غپ سی گور نو زبت قلار شما او کوای چ زر زر تا وای نو شو وایم دتا ان اللہ واسع یقینا اللہ تعالی پر اخر واستون کے رے پخپل بندگان وانی پا احکام د دین کی الله تعالی د دین په احکاماتو کې بخپل بندگانو باندې پر اخر واستون کې دي یو معنی هغه وی یوسع علی عباده فی دینهم الله تعالی پر اختیار واستون کې بخپل بندگانو باندې په دین کې لا یکلف الله نفسا الا وسعها واسع ماندار چې الله تعالی په دې دین کې پر اختیار اوستی دا الله تعالی په دې دین کې داسې یو څه نری پر اسکړې چې هغه دانش کوله اکثر خلک دا وایي کنه یار جهاد ته ما کړو خو بس نشم کولې نعوذ بالله من ذالک یو خدا چې ته معذور ای الله تعالی معذورین ذکر کړی دی ورسته په قران کریم کې راغی تفصیل لازم ليس علی الضعفاء ولا علی المریض ولا علی الاعمى اعما دے مریض دے ضعیف پر سپنگر دے بالکل ضعیف شوی دے بوڑا دے یا یو سڑے ڈون دے یا یو سڑے جرے شل دے یا دسی مریض دے چاغه جہاد دنے شتلے معذور ای سیدا مذہب یا خپ لا سخپو وانی برابری او بیا چرے داوی ز وے دا سنشم کولے دا اللہ دے حکم پرس نہ نعوذ باللہ من ذلک تہ اللہ بن اعتراض کے چلا تا بند سی حکم پرس کلے چرے نشی کولے ہر س کولے شی دا سار نہ تر ما خام پورے پٹی کی تذکور وہلے شی کشی وهل شي گینتری او بیلچو مزدوری کول شي او jihad دنه شم کوله نو دې دې کې معنا دا شول چې الله تعالی پر اخر اوسن کې بخپلو بندگانو باندې په احکام د دین کې یوسع علی عباده فی دینهم دوی معنا دې کرکړی دا امام قرطبی رحمت الله علی وې دې دې کې وسعت نو مراد کړي وسعت دې په اعتبار د علم سره نو معنا دا شول یسع علمه کل شیء د الله تعالی علم چره پراخه دې هر شي ته ان په دنیا کې داس یو شی نشته دی چې هغه د الله تعالی د علم نه بار دی په دې زمکه کې چې لاندې سری تور شپه باندې تور میګه دی په توره ګټه باندې روان دی الله تعالی یینی او الله تعالی دغه نه خبر دی دغه د خپل کشر الله تعالی وری الله تعالی د سزاد دی یسعو علمه کل شیء درې معنا کړی د امام قرطبی رحمت الله علی وای الله تعالی چې سخی دی په اعتبار د عطوا او د رحمت سره الله تعالی خپل مهربانی عام کړی دی الله تعالی خپل نعمتونه عطایاګان عام کړی دی هغه دسی وی هو الجواد الذی یسع عطاؤه کل شیء یسع عطاؤه کل شیء کل شیء دا الله تعالی عطایاګان هر شی ته رسیدلی دی میګیت الله خپل برخه ور کړی دی انسان ته خپل برخه ور کړی دی پیریانو ته خپل برخه ور کړی دی نو دا وسلی کانو بوټو ته خپل برخه ور کړی دی بس الله تعالی هر شی ته خپل عطوی ور کړی دی یسعو کل شیء عطاؤه کل شیء الله تعالی عطایا گانی د الله تعالی مهربانی هر شی ته رسیدلې دي نو څلورو معنا غکړی دا وای واسعون واسعون معنی دار چې الله تعالی پراخه بخشش واله دي واسع المغفرتی الله تعالی بخشش کوون کړي خو لیکن الله تعالی ډیر بخشش کوي ډیر بخشش کوي اینن دی ګناه وکړل الله دی توبه دی وسره الله دی معاف کوي بیا دی ګناه وکړل الله دی بیا معاف کوي یو میاشت بیا وکړل الله دی بیا معاف کوي تا ماپ کئی ما ماپ کئی اغبل ماپ کئی اغبل ماپ کئی انسانان ماپ کئی پیریان ماپ کئی زوانان ماپ کئی بڑاگان ماپ کئی نارینا ماپ کئی زنانا ماپ کئی نو واسع المغفرتی وسعت نو مراد چرے پراخ بخش والد اللہ تعالی بخشش کے اللہ تعالی دا اللہ تعالی بخشش پراخ دے زمونگا استاس بھاگ کیجئے سو کمی زیادتے ہوگی علاکہ نن میرد سونوے لوگر سبار دی وجنم پریدم دینا نہ اللہ تعالیٰ بس تو گناہوں نہ کوا گناہوں نہ کے بیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو توبہ باسی استغفار غوڑے اللہ تعالیٰ دی بیا معاف کئی بیا دیم اللہ تعالیٰ معاف کئی یو سڑے او دایو د خپل زوی سره ډیر زیات مینه محبت نو سید یا زوی دی برحال زوی دی نو هغه ته پوسټ یو کړی دی یو شی ته پوسټ یې ته وکړی وی خبرې چې دا څه شی دی کارغه دې سپوونه کې ویدا ویدا څه شي هغه ته کارغه دې بیا ته بچا ویدا څه شي ویدا کارغه دې چې درې څلور ځله او ته ویلله په بابا دماغ مې خراب خو یې کارغه دې هغه ته بچیا وې تا چې وته چې وړو کې وې د یو یو شی په بار کې استاد مان سر درته پوسم کړه دې او ما ورته ویل اکثر د ماشوم چې د مور نه د پلار نه چلې دې یو شی ماشومی کنه ته پوسټ کوي په مخه ته پوسټ دې هرې خبرې ته پوسټ دې هرې خبرې ته پوسټ واسع نو هغه پاغي باندې تنګي خو لیکن الله رب العالمین نه څه غواړي هغه په دې باندې تنګي واسع المغفره پنځم معنا کړی دا علامه امام قرطبی رحمت الله علیه وای فضل کوون کړي په وسعت سره په خپل بندگانو باندې یعنی په دې فضل کې په دې غوروالی کې الله تعالی وسعت کړي په خپل بندگانو باندې متفضل علی العباد وغنی عن اعمالهم الله تعالی پراخه فضل والده سمانه ده الله تعالی فضل کوون کړي په وسعت کولو سره خپل بندگان باندې الله د سي ذات دې پتا باندې فضل کوي پتا باندې مهرباني کوي وغنی عن اعمالهم ستا عمل ته ضرورت نشته دی او بیا د سلام الله مهرباني کوي واسعون الله دې کې دا معنی زکې په بل دې کې چې واسعون نتن دا وسراړه ویولته کې لیکي بیا رته نو واسعون الله تعالی پر هغه فضل والدي عليم پوي دی په الله تعالی په هر سواني وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله او دی وی نیولې دی الله تعالی ولدن زوی الله تعالی نیولې دی نائب دې باندې بس ان شاء الله تفریح کوي بیا وګورئ تفریح کوي.